پھر مدنی صورت آ گئی ہے. ویسے آٹھویں صورت ہے لیکن مدنی صورت بقرہ اور آل عمران اور نساء تین, مائدہ چار, اور یہ پانچ ہیں مدنی صورت. پہلی صورتیں اگرچہ مکی ہیں, ان میں مشرکین کی ہر دھرمی ضد ان کے مقابلے میں دلائل, یہود کے, عیسائیوں کے, وہ سب کچھ بیان ہوئے ہیں. اور یہاں بیان کیا جا رہا ہے, اس صورت میں بیان کیا جائے گا کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے اور یہ دوسرے مشرکین, اب ان کی لٹریشن کا وقت آ گیا ہے کہ ان کو سیدھا کیا جائے اور ان کی وہ تکبر اور نخوت کو ختم کر دیا جائے. سن دو ہجری کے بعد, دو ہجری رمضان کے مہینے 17 تاریخ کو یہ جنگ بدر ہوئی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ نبی کے وہ صحابہ جن کی ایک ایک ادا اور جن کی پوری سوان حیات قرآن بیان کرے, اللہ کی کتاب میں آ جائے, اللہ بیان کرے, تو ان کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ ان کا بے قدرہ تو اپنی بے قدری میں لگ, یا فلانا ڈاکٹر اقبال ہے, فلانا ہے, فلانا ہے, فلانا, ان کی سوان حیات لکھنے والے لوگ ہیں, لیکن میرے نبی کے صحابہ کا مقام اور شان اور مرتبہ یہ ہے کہ ان کی سوان حیات اللہ تعالیٰ آسمان سے لکھ کے بھیجا. اور پھر صرف یہ نہیں ہے, جس پیغمبر کی سوان صفات اللہ نے ان کی پیدائش سے پہلے تورات انجیل زبور میں لکھ کے بھیج دی, اس پیغمبر کے صحابہ بھی اتنے ستانے والے ہیں اور اتنی عظیم شان ہستیاں ہیں کہ صحابہ کی پیدائش سے بھی پہلے تورات میں صحابہ کی تاریخ اور انجیل میں صحابہ کی تاریخ, زبور میں صحابہ کی تاریخ. تو وہ ہستیاں جن کی سوال حیات ان کی پیدائش سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنی آسمانی کتابوں میں لکھ کے بھیجی اور پھر قرآن میں لکھ کے بھیجی, سبحان اللہ, سورہ انفال کیا ہے, صحابہ کی سوال حیات ہے, سورہ توبہ کیا ہے, صحابہ کی ادائیں, صحابہ کی سوال حیات, اور سورہ نور کیا ہے, سورہ عذاب کیا ہے, سورہ فتح کیا ہے, حجرات کیا ہے, یہ صورتیں صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی سوان حیات اور صحابہ کے تعارف کے نال کی, یہ صحابہ کا تعارف کرایا جا رہا. اب وہ کتنا جہل اور کتنا اندھا ہے جو قرآن صحابہ کا تعارف کرائے اور وہ صحابہ کے تعارف سے متعارف ہو, اس سے بڑا اندھا کون ہے؟ میری بات کچھ سمجھ آ رہی ہے, دل پہ اتر رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں, تو وقت نہیں ہے میں تفصیلی طور پر لکھاؤں پورا کسرہ پوری صورت پر. بہرحال یہ ذہن میں یاد رکھنے کی کوشش کریں, ان کی تبیانی کافروں کی, ان کا نخبت, ان کا تکبر وغیرہ, ان کو یا پہلی جو مارکے کی جنگ ہوئی یاد ہے مسلمانوں کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ان کافروں کے ساتھ, ابو جہل وغیرہ کے ساتھ, یہ وہ پہلی جنگ ہے جس میں بڑے عجیب طریقے سے اللہ نے نکالا مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے. پہلے یہ سامنے آیا ابو سفیان, اس کا قافلہ جو 2.5 لاکھ دینار کا قیمتی سامان لے کے آیا تھا, آج کل کئی ارب رقم بنتی, کئی ارب, اور وہ نیا قیمتی سامان لے کے آ رہا ہے. اور میں نے جیسے کہ شاید پہلے بھی کہا کہ جنگ کے دو پہیے ہوتے ہیں کامیابی کے لیے, مال بہت بڑا پہیا, لوگوں کو دفاع کرنا گیا ہے اللہ کے رسول نے وہ سیاسی قافلے کو لوٹ رہا ہے, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں. اچھا جنگ کرنی, بندے قتل کرنے, اچھی بات ہے؟ عجیب بات ہے کہ وہ انہوں نے وطن چھڑایا. امام کائنات جب مکہ مکرمہ سے نکلے رو رہے ہیں بیت اللہ کی طرف دے اور یہ دعائیں کر دیں, اللہ اے اللہ کے گھر, تو مجھے سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے, اگر یہ زیادہ مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تمہاری پڑوس چھوڑ کے نہ جاتا. تو پھر آئے دن کوئی نہ کوئی حملہ, کوئی نہ کوئی ڈاکہ کوئی نہ کوئی چوری اور یہ اور وہ چلتا ہے. اس واسطے ان کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ جو جنگ کا بڑا پہیہ ہے اس کی ہوا نکال کے پیچر کر دیا جائے. لیکن لوگوں کے ذہنوں کے مطابق وہ نکل گئے. ابو سفیان بڑا چلاک آدمی تو میں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا. تو ادھر اللہ تعالیٰ نے ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے باوجود تمام ناشئین اور کے روکنے کے, اب جس کا جس کی کنیت ابو جہل ہے, جہالت کا ٹوکرا عوام کے سر پر اٹھایا ہوا ہے, وہ کب کسی ناشے کی نشیز قبول کر سکتا. لے کے نکلا اللہ لشکر کو جو موانے زبردست پیش کیے گئے, کھانے خانوں نے پیش کیے کہ یہ بنو کرانا اتنا بڑا زبردست قبیلہ ہے, کئی قبائل پر مسلم, ان کی اور ہماری دشمنی, ان کو موقع مل جائے گا. تم 300 میل پر جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو, کیوں موقع دیتے ہو مقابلہ؟ تو الکفر ملنا واحد ابلیس اور اس کے چیلے چانٹے بنو کنانا کے جو سردار تھے ان کے روپ دارے تھوڑی بن گئے. سراقہ بن مالک بڑا قربان تھا, اس کی شکلیں ایک نے اختیار کر لی, کسی نے کسی دوسرے نے بدلا, تیسرے چوری کی کر رہی اور فٹافٹ آ دھمکے. ہم نے سنا ہے کہ تم ہمیں ہمارے مطلب یہ باتیں کر رہی ہے تو ہمارا مشترکہ مسئلہ, ہم تو تمہارے ساتھ جنگ میں جانے کے لیے جا رہے ہیں. اور سراقہ گیا اور جب دیکھا کہ اوپر سے فرشتے بھی آ رہے ہیں تو پھر سراقہ نے ہاتھ چھڑایا, ابو جہل کا اس طرح ہاتھ پکڑا, ہاتھ چھڑایا. اس نے کہا تو کون بھاگ رہا, تو اکیلا ہی ہزار آدمی کو کافی, تو کہاں بھاگ رہا؟ اس نے کہا انی خاف اللہ رب العالمین, رب العالمین. یہ دب اس نے اور یہ جھوٹ بولا, رب العالمین سے ڈر کے جا رہا, حالانکہ ان کی لٹریشن سے ڈر کے جا رہا ہے. تو خیر یہ ہمیشہ دھوکہ دیتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا سے اس وصف کے ساتھ اسی صورت میں 6 جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا, اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اسی طرح دوسرے مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول, اور اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول, اور اسی طرح یہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا. اللہ 40 سے زائد مقامات پر اس پیارے نام کے ساتھ قرآن میں اللہ نے رسول اللہ صحابہ کو اور آل ایمان کو خطاب کیا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس کا شان نزول یسالونک عن الانفال کی عہد کا یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے 3 جماعتیں بنا دی. ایک نوجوان صحابہ کی جو براہ راست لڑائی لڑ رہے تھے, اور ایک عمر رسیدہ حضرات بزرگ بڑی عمر کے, وہ ان کی پشت پر تھے کہ ان کو پسوائی آئی تو ہم آتے, اور ایک دستہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ کی دستہ. اب اللہ تعالیٰ نے مہاجر القول طریقے پر کامیابی کامرانی عطا فرمائی, مال غنیمتوں کا اکٹھا ہوا. تو اب غنیمتوں کے مال کے تقسیم میں ذرا اس طرح سے پارٹی جو جوان صحابہ لڑنے والے تھے براہ راست دعویٰ کر بیٹھے ہمارا استحقاق, انہوں نے کہا ہم بھی تو تمہارے پیچھے, اور وہ دستہ جو حضرت کی حفاظت پر مامور تھا انہوں نے کہا اصل تو امام کائنات کی حفاظت ہی لگا ہمارا. تو اللہ نے یہ ایت نازل فرمائی, یسالونک عن الانفال, نفل کی جمع, نفل غنیمت کے معنی میں, غنیمت نفل اور فے, یہ 3 لفظ آتے ہیں. نفل عام نفل وافل جو فرائض ہیں اس کو پر بھی بولا جاتا ہے, اور یہاں غنیمتوں پر بولا جاتا ہے. اور پھر غنیمت کا لفظ بار بار آیا, اس معنی جو دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑنے سے مال حاصل ہوتا ہے مسلمان افواج اس کو غنیمت ہے, اور جو بغیر جنگ کرنے کے وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں, یا یہ ہے کہ وہ مصالحت کر لیں ٹیکسے کر وہ ٹیکسے نہ قبول کر لیں, تو پھر ان کا مال جو مسلمان فوج کے ہاتھ آتا ہے اسے کہتے ہیں مال فتح. وہ سورہ حشر میں آئے گا 28 پارے میں کہ باغ فتح کن کا حق کا بی بی فاطمہ کو وراثت میں ملتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ مسئلہ فتح کا وہاں آئے گا. ہاں یس عمل کا انفان تجھ سے سوال کرتے ہیں غنائم کے بارے میں, کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ کے لیے اور ایک اس کے رسول کے لیے. اس کا شان نزول ایک خاص بھی بتایا جاتا ہے بعض روایتوں میں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر شہید ہو گئے, تو انہوں نے اس کے سعید بن عاص کو قتل کیا سعد نے, اور اس نے چاہا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ مال غنیمت میں جمع کرا. تو اس وقت اس کہتے ہیں میرے دل میں تکلیف تو ہوئی اس بات کی, میرے بھائی کو اس نے قتل کیا, میں نے اس کو قتل کیا ہے مجھے اس کی تلوار نہیں, لیکن اللہ نے یہ اعتناب کیا. دس سالوں نہ کہنے کا انفاق کہہ دیجیے سوال کرتے ہیں تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں. حضرت صاحب نے ابھی وقاص کے بھائی عمیر کو قتل کیا تھا, دوسرے نے یعنی شہید اور اچھا وہ شہید ہو گئے تھے بادل کا نہیں پتا, انہوں نے قتل کیا شہید نے. اچھا اس کی تلوار کا مسئلہ یہ بات ہے, تو میں یہ بھی اس کا شان بولا. فرمایا تجھ سے سوال کرتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں, کہہ دیجیے غنیمتیں اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے ہیں, اور فرمایا فتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو, باہمی آپس میں اصلاح کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, ان کو تم مومن اگر تم مومن ہو انما المومن الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا والارض بما کسبت ایدیہم. سواز کے لیے مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا یاد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر اٹھتے ہیں, ویزا تولیت نہیں آیا تو, اور جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں بڑھا دیتا ہے وہ تلاوت کرنا ان کو ایمان, اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں. ایک بہت بڑا گروہ ہمارے بھائیوں کا مسلمانوں, وہ کہتا نہیں نہیں ایمان بڑھتا کم نہیں ہوتا, وہ تو ایک جیسا ایک جیسا رہتا, جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر اٹھتے ہیں. اب وہ پہلے جیسا رہا, پہلے دل میں اتنا ڈر تھا تو ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہیں. فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کرنا ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. والا رب میں توکل, اپنے رب پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں. اللہ جی نے کی منسلات اور ہمارا ذکر ہوں گی ان میں ایمان میں کمی زیادتی, تقوا میں ہر چیز میں ہوتی ہے. فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. بولو جو نماز قائم کرتے ہیں اس چیز سے جو ہم نے انہیں رزق دیا بات خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا, سنو ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جلال صحابہ, میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کے دل ڈر اٹھتے تھے قرآن کی تلاوت پر کہ نہیں؟ حضرت عمر کو چلنا بند ہو جاتا تھا, بیٹھ بیٹھ کے پھر بیٹھنا پھر چلنا, چلنے کی طاقت نہ رہتی جب قرآن کی ایسے عذاب کی ایسے سن اللہ. اور ان کا رب پر بھروسہ تھا کہ نہیں؟ اور بغیر بھروسے کی جتنی لکڑی پہ یہ ساری لا کے نبی علیہ السلام کو دے دی, اور یہ نمازوں کا اللہ جی نے کی مناسبات خرچ کرنے والے نمازیں کیا ہوں بلائے کا ملموں نے ہٹکا, میرے رب نے خبر دے دی کہ وہ ہیں اصل پکے اور سچے مومن. اب کر لیں مخالفین صحابہ کے اپنے ٹانگے آسمان کو کھڑی کر لیں, ذرا اس خبر کو مٹا کے تو دکھائیں یہ میرے رب کی خبریں چاٹی جا سکتی ہیں؟ میرے رب نے جملہ اسمیہ کے ساتھ اسم اشارہ رکھا بلائے تو ہم المؤمنون, جس وقت مبتدا کی خبر مار پاتی ہے ہاں کامل مومن وہی ہے. فرمایا لہم درجات عند ربہم، اور جیسے ایمان میں درجات ہیں ان کے اسی طرح ان کے درجوں میں بھی تفاوت ہوگا، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے، بخشش ہے اس کے عمدہ، کما اخراج ربک من بعدک بالحق وان فریقا من المؤمنین لقاری. اللہ اکبر کبیرا، فرمایا کما اخراج ربک، جس طرح کے نکالا تجھے تمہارے رب نے، یعنی وہ قصہ جو گھر سے حضرت کے نکالے جانے کا ہے وہ کیا تھا، یعنی یہ ان کا انفال کے متعلق سوال کرنا، کیا مطلب کہ ان کا حال جیسے کہ غنائمتوں غنائم کی تقسیم کے بارے میں درست نہ تھا اور وہ اپنے اپنے مطالبات کر بیٹھے جبکہ ان کو نہ کرنا چاہیے. اسی طرح جب امام کائنات شہر سے نکلنے لگے ہیں جنگ کے لیے تو انصار کا ایک گروہ مکرو جانتا تھا نکلنے، اور انہوں نے کہا بھی کہ اللہ کے رسول نے ہم سے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ باہر سے کوئی چڑھائی کرے گا تو ہم طاقت کریں گے، لیکن یہ تو ہم نے وعدہ نہیں کیا کہ باہر جا کے بھی جنگ رہے. سمجھا گئے؟ حضرت ابو بکر کتنا دھیما کتنا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، لیکن سبحان اللہ پھر بڑی ولولے کی تقریر، حضرت عمر کی تقریر، اور اسی طرح ایک اور صحابی کی تقریر، اللہ سعد بن عبادہ کی تقریر جو خزرج کا نمبردار تھا، اس نے اٹھایا اور پھر دوبارہ راستے میں جب یہ اللہ نے بذریعہ وحی حدیث پتہ دے دیا کہ دو جماعتوں میں سے ایک کے ساتھ تمہاری مٹھ بھیڑ بھیڑ ضرور ہوگی، تو ادھر ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کے سمندری راستے پر نکل گیا اور آدمی بھیج دیا گیا، تو پھر ان کے ساتھ مقابلہ جو ابو جہل لشکر لے کے، اس کو کہتے ہیں نفیر سیرت اور تفسیر کی کتابوں میں. اب یہ دو گروہ بن گئے نا، ایک پیر اور ایک نفیر. پیر ہے ابو سفیان والے قافلے کا نام جو تفسیروں حدیثوں میں آیا عین کے ساتھ ہی، سمجھا گے؟ اور نفیر جو ابو جان لے کے آ رہا ہے لشکر جنگ کے لیے، خون خوار لشکر 1000 آتی. تو جب اللہ نے بدری آواز کے یہ خبر دے دی کہ یہ ان کے ساتھ موٹ بھیڑ ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگی، وہاں جا کے پھر کچھ سستی اور تکاسل آنے لگا، تو پھر حضرت ابو بکر کی تقریر، حضرت عمر کی تقریر اور حضرت سعد بن معاذ کی تقریر، جو اوسیوں کا سردار تھا، اس نے جناب زبردست تقریریں کی، بڑی جوش خروش پر لگی. سعد بن معاذ نے کہا حضرت جی تم ہمیں حکم دے دو کہ دریاؤں سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں تو حاضر ہیں، حکم دو برکہ کماد تک پہنچ رہا ہے اللہ کے نبی، ہم انکار نہیں کریں گے، اشارے پر قربان ہوں گے، ہمیں ایسا نہیں پاؤ گے جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اس حوال تم رب کا قاتل ہے نہ ہاؤ نہ قائد. امام کائنات بہت خوش ہوئے اور تو فرمایا جس طرح کہ یہ غنیمتوں کے بارے میں یہ قرآن کی بات تھی تمہارا آپس میں یہ تھوڑا سا تنازع، اسی طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ ابتدا میں نکلنے میں ہوا، اور یہ ہے مصطفیٰ بھی کما اخراج کرو ہے انصار، بس انصار میں بات تھی سب دونوں سے. ہاں جی ہاں اوسیوں اور خزرجیوں میں بعض لوگ تھے. اچھا جی یہ جان دے لوں نہ پھر آپ کے بعد ہم آپ بھائی کرنا مجھے سانپ پونا الماس مومی الگ فرمایا وہ جھگڑا کر رہے تھے کچھ حق کے بارے میں، بعد اس کے واضح ہو گیا گویا کہ وہ چلائے جا رہے ہیں ہانکے جا رہے ہیں تر موت کو، وہ ہم یزر ہوں اور وہ سامنے موت کو دیکھ رہے ہیں. عجیب نقشہ کشی کی اللہ نے ان کے جنگ بدر کی ابتدائی حالات کی، جو فرمایا وہ قتال کے لیے جانے پر جھگڑ رہے تھے اور یہ دوسرا ایسا مشکل نظر آ رہا تھا, مکروہ جانتے تھے قتال کو, جیسے کہ موت کا لقمہ بن جانا ہے وہاں جا کے. ویسے حالات بھی گزارے ایسے ہی تھے کہ 313 آدمی نے ہتھیار نہ لینا دینا, اور ادھر 1000 آدمی خون خوار, بڑا زبردست لشکر ہے اور گھوڑے اور اونٹ اور بڑا اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. تو فرمایا یہ جانتے لوگوں نے میرا کے بعد ہمارا بھائی کا نام صاحب بہت گھومی ہے بھائی جی ان کو لگوں تو بدو نے ذاتی شوقت خون لگوں مجھے نہیں سننا ہوں اس کا لگتا ہوں کہ ماں سے مجھے لگتا تھا برل کا. اس وقت کو یاد کر لو جب وعدہ کر لیا دے دیا تھا تمہیں اللہ نے دو گروہوں میں سے ایک کا, یہاں اللہ خبر دے رہا ہے, ذہن میں رکھنا میں بھی کلام کرتا ہوں, اللہ خبر دے رہا ہے کہ وعدہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. مظاہرہ کی شروع میں جب عز آتا ہے تو ماضی کے معنی میں ہوتا ہے, پتا ہے کہ نہیں, عز یاد حکم اللہ, جب وعدہ دے دیا تھا تمہیں اللہ نے کس بات کا, دو گروہوں میں سے کسی ایک کا, ایر اور نفیر کے ایک تمہاری غنیمت بناؤں گا تمہارے ہاتھ میں دوں گا. فرمایا انا لکو تو بے شک وہ تمہارے لیے, اور تم دوست رکھ رہے تھے کانچ کے غیر کیل کانٹے والا گروہ ہے جو اس سے مڈ بھیڑو تو کون لگو تمہارے لیے ہو, یعنی کیل کانٹے سے مراد اسلحہ, کہ تمہارا جی چاہتا تھا کہ ہمارے پاس بھی اسلحہ اسلحہ نہیں ہے, تھوڑے سے آدمی ہیں, تو تجارتی قافلے کے ساتھ ہمارا مقام ہے, سمجھا جی. تو وہ جو خون خان لشکر مسلح ہو کے آ رہا ہے, ذاتی شوقہ ہوا نا, شوقہ کانٹے کانٹے کو کہتے ہیں نا, اسلحہ مراد ہے. تو ہم تمہارا جی چاہتا تھا کہ ان سے مقابلہ نہ ہو, لیکن اللہ کیا چاہتا تھا, یرید اللہ یحق لکا, میرا رب نے چاہ لیا تھا کہ آپ کافر بڑے ظلم میں بڑھ گئے ہیں اور اب اس کا بدر کو ان کا قبرستان بنا کے چھوڑ دیا, ان کا قبر, ان کا غرور, ان کی نخبت کی جہاں قبریں بنیں گی. یہ تو ولولے لے کے آئے ہیں نا کہ 3 دن صفایا کر کے مسلمانوں کا وہاں ہم ڈیرا ڈال کے رکھیں گے, اور رکس و سروت کی مجلسیں ہوں گی, خوب شراب اٹھیں گے. لیکن میرے اللہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ مقام بدر کو آپ کافروں کا قبرستان بنا کے چھوڑنا ہے, اور میرے رب نے قبرستان بنایا. یرید اللہ, اللہ ارادہ کر رہا تھا کہ این حق الحق, اب مقام بدر میں حق کو ثابت کر دے, بے کلمات ہی اپنے کلموں کے ساتھ, ویکتا دابر کافرین, اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. اللہ, یہ دین حق کو کافروں کو قتل کر کے ثابت کرنا ہے. بدر کے دن اللہ کا یہ ارادہ ہو چکا تھا, لے حق الحق ویقتل کافر, تاکہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے. ولو کرہ المجرمون, اگر جو مجرموں کو یہ چیز مکروہ لگتی ہے. سنو, میں پوچھتا ہوں, قرآن نے یہاں خبر دی اس وعدے کی جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دیا تھا, لیکن بتاؤ قرآن میں وہ وعدہ کہاں ہے؟ اس آیت میں خبر دی جا رہی ہے. تو وہ وعدہ اللہ نے امام کائنات سے بدریہ واہ یہ حدیث کیا ہے, تو ثابت ہوا حدیث بھی امام کائنات پر نازل ہوتی ہے جیسے کہ قرآن. اور بات سمجھ آ گئی, حجیت حدیث ثابت ہوتی ہے. فرمایا کہ اس پر سبھی سنا ربا کم فسجا والم انی ممت کم الف ملاقات, اور سنو, جب کہ تم نے مدد طلب کی تھی اپنے پروردگار سے, بس قبول کی تمہاری دعا کو اللہ نے, کیا کہ یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے کے ساتھ جو لگاتار آئیں گے. مما جعل اللہ الا بشرا, اور نہیں بنایا تھا اس کو اللہ نے مگر بشارت ان کی آمد کو, والے تطمئن بھی, اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے. مما نصر الا من عند اللہ, اصل مدد اللہ کی طرف سے آنی, ان اللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. صحابہ کرام نے ایک چھپر بنا دیا تھا مقام بدر میں, آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. وہ جو پرانی سڑک ہے نا, اس پر ہے, یہ طریق الحجرہ تین پر نہیں ہے. وہ 14 کمرے بھی ہیں وہاں صحابہ کی. تو رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اس چھپر میں دعائیں کر رہے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے کرتے کرتے کرتے کیا فرمایا دعا میں, اللہم اے میرے اللہ, ان تو نے کہا دل حسابت لنتو بنا فضان سے آفت آؤ, یہ میری مٹھی پر جماعت ہے جو میں تیار کر کے لایا ہوں. میرے اللہ آج اس مقام میں بدل میں کچھ شہید ہو گئے تو میں اللہ کا رسول خبر دیتا ہوں کہ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں آئے. حدیث کو سامنے رکھو تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان اور بدر کے بعد صحابہ بننے والے شرف صحبت حاصل کرنے والے مسلمان تابعین فقہاء ائمہ امام جامع صادق اور یہ سارے ائمہ کیا ہے ان کا ایمان ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ کا مرہون بن. اگر وہ مسلمان نہیں تو یہ اسلام مسلمان کہاں سے آ گیا ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ ان تو خاندان صحابہ میرے رسول بار اگر ہے مقام بدل اللہ یہ مصیبت جو تیار کر کے لائے آج اگر یہ شہید ہو گئے تو میں نبی خبر دیتا ہوں کہ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں آئے گا. اب کروڑوں نام لینے والے اب ہر اب تعالیٰ کے عبادت گزار امت محمد سے ان سب کی عبادات سے میرے ابو بکر کو حصہ مل رہا ہے, عمر کو حصہ پہنچتا ہے, عثمان کو حصہ پہنچتا ہے, علی کو حصہ پہنچتا ہے, سعد بن ابی وقاص کو حصہ پہنچتا ہے اور سارے نبی کے صحابہ کو بدریوں کو حصہ پہنچتا ہے رضی اللہ عنہ. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں نبی علیہ السلام دعا کر ہی رہے تھے کہ ابو بکر کے دل کو میرے رب نے منور کر دیا. ابو بکر کا دل کہاں اتنا مربت, پھر نبی امی دعا کر رہا اور ابو بکر کیا اسے یا رسول اللہ پاس کرو میرے رب نے تمہاری دعا قبول کر اور میرے صدیق کی پشیر گوئی مدار بدر میں مظاہر ہوئی کہ نہیں. میرے رب نے ابو بکر کی کئی ہوئی بات کو قبول کیا اور دشمن 70 جہنم رسید ہو گئے, 70 دشمنوں کو گرفتار کر لیا اور باقی بھاگتے ہوئے نظر آئے. میرے ابو بکر کا یہ رکمہ دینا تھا کہ اللہ کے نبی تمہاری دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا. ابو بکر امام کائنات 56 سے باہر آ گئے اور زبان پر میرے رب نے ایپ جاری کر دی سیدنا ملزم ہو یو بلوں گا کہ یہ جو راہل اشکر لے کے آیا ابو ذر یہ دم دما کے بھاگتا ہوا نظر آئے گا اور یہ شکست ان کا مقدر ہو گیا. اللہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیثبت علی قلوبکم ویثبت الاقدام. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں ڈانپا تھا ان سے, وہ اونگ جنگ میں کیوں تم بھر آئی تھی؟ امن آتن تمہیں رات اور امن پہنچانے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جنگ میں جو اونگ ہوتی اونگ آتی ہے مجاہد کو وہ اللہ کی طرف سے. اور فرمایا یونس کے لولا کو نے سنایا اور نازل کیا تم پر بارش کو مان بار آسمانوں سے بارش پہ یہ کہہ رکم بھی تاکہ تمہاری تطہیر کر دے یو زبان کو مرض شیطان اور تم سے شیطانی خیالات اور مذافت کو لے جائے بھلی عرب تعالیٰ قروب حکم اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے بھائی سب قبل اقدام اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے. بھائی تھوڑا سا نقشہ بتاتا ہوں سنو, جب مقام بدر میں صحابہ پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو مقام بدر میں ایک کنواں تھا جس میں زیادہ پانی, اس پر قبضہ ہو گیا ابو جہل اور ان کے ساتھ. رمضان کا مہینہ چھپائے خود پانی کی مینٹیننس, اب امام کائنات کا جس جال پر قبضہ ہوا تھوڑا سا پانی پہلے ادھر. اس وقت کی لڑائی جو تھی وہ تھی دوڑ دھوپ سستی مستعدی کے ساتھ چلنا, تو وہ اس کے لیے پکی زمین چاہیے. جہاں ابو جہل نے مورچہ اپنا قائم کیا وہ پکی زمین لڑائی کے نہایت مناسب, اور جہاں امام کائنات کا قبضہ ہوا وہ دریا کی بریتی بریکر, اور دریا کی بریتی پر کبھی چلے ہو وہ آدمی کو بھاگنے نہیں دیتی. اب ابلیس طرح طرح کے وہ مسالوں ڈالنے لگا مسلمانوں کے, اگر ہم آٹھ پار ہوتے تو پانی پر ہی ہمارا قبضہ ہو جاتا, مورچہ ہی ہمیں مناسب مل جاتا. اللہ جہاں ابو بکر کی پیشین گوئی دھوئی ہوئی ہے، میرے رب نبی نے دعائیں کی ہوئی ہیں، راتوں رات میرے رب نے بارش موسلا ڈالا. اب اس بارش کے دو فائدے ہوئے مسلمانوں کو، پانی اس ڈل میں اتنا جمع ہو گیا کہ ناؤ غسل کرو غسل کرو، چپاؤں کو پلاؤ، پانی باہر کر دیا اللہ نے راتوں رات بارش موسلا ڈالا کر کے. اور وہ جو ان کا رکڑا میدان اور پکی جگہ تھی اس کو پھسلاب کی جگہ تلکن بازی بنا دیا، اور جو ریت کی جگہ تھی جہاں نام کائنات کا مورچہ تھا اس کو پتھرا بنا دیا، اور لڑائی جہر مناسب مورچہ اس کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں. اس یو بشی کو منواس امنتم من ہو بھائی نزل سمائے مان، اللہ نے نازل کیا بادلوں سے پانی کو لے لیے طاہر قوم تاکہ تمہیں پاک کرے، غسل کرو وضو کرو، کپڑے دھو، چپاؤں کو بلاؤ، وجود احبان کو لے سے شیطان، اور تاکہ لے جائے تم سے شیطانی اور عوام. اور بس سے شیطان جو کڑ کڑ کر رہا تھا ہے کہ اگر ہم حق پر ہوتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا یہ سب وہ ہوتا یہ ہوتا ختم. فرمایا بھلے یار بیتا کرو بکوم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مربوط کر کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہماری مدد کرے گا. بھائی سب میں تمہیں لگتا ہوں یوں ہی ربو کا نل بنائے گا انی ماں کم سب اللہ دن آمن سول کی حکلوں بل دن کفر الروبا فدر بک فوکلا ناک وزر بو منم کلا بران، جبکہ رب نے وہی کر دی تیرے پروردگار نے فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سب اللہ دن آمن ہوں، ایمان والے صحابہ کو سلامت تک میں رکھو، میں ان قریب جان دوں گا کافروں کے دلوں میں ان کا روب، حضرے بو تم بھی مارو ان کو، ان کی گردنوں کو مار ڈالو، حضرے بو میں کلا بران اور ان کے پوروں کو پورے پورے کر دو، ان کے پوروں مارو ان کے پوروں. فرمایا فوت تجی نے بات کری ذالک من امشاک اللہ رسولا ومن یشاکک اللہ رسولا فان اللہ شدید العقاب، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. اور سن لو کان کھول کے سن لے دنیا سن لے، میں یشاکک اللہ رسولا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے کرنے والا ہے. دیر تو ہو سکتی ہے لیکن سن دنیا سن لے دیر نہیں ہو سکتی، دیر ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوگا. ذالکم فذوقوا وان للکافرین عذاب النار، یہ بس اس کو چکھو اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے. اللہ ذالک یعنی یہ گھبراہٹ ناک عذاب جو تم پر واقع ہو رہا ہے باوجہ نافرمانی کے اور اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کی مخالفت کے، اس کو چکھو. ہر کافروں کے لیے اگلا عذاب نار تو پھر حاضر ہی ہے. اس وقت والی لٹریشن تو ذرا خوش ہو رہا جو بدر میں لٹریشن ہو رہی ہے. فرمایا یا جو انعام نے لڑکی تم لوگ قبر دفن کھلا تو سب ادمان، ایمان والو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے ملاقات ہو جائے جنگ ہوگی تاری لڑائی میں بس ان کو پیٹھے دے کے مت بھاگو تو میں یہ بندے میں مزید تو برا علم تحریفن کتاب نام چاہیے دن علا فیاد فقط باب غضب من اللہ وما ما جہنم ابدیس المسیح، جو شخص اس دن اپنی پیٹھوں کو پیٹھ لے کے بھاگے گا دوسرا کیا ہوگا اس کو. فرمایا فقط باب غضب من اللہ، وہ لوٹ آیا اللہ کے غضب کے ساتھ اور اس کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ بہت پھری پھرنے کی بری جگہ. ہاں اللہ متحرف القتال اور متحیز اللہ، سمجھا گی اصل عبارت کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس دن جس دن دشمنان دین کے ساتھ تمہاری اسلامی نقطہ نظر سے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ ہو تو اس دن جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے یہ گناہ کبھی نہ سمجھائی، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا ہے اس کا ٹھکانا جہنم. لیکن وہ مسلمان فوجی جو لڑتے لڑتے ان کے نرگے میں ان کی ٹولی میں چلا گیا اور وہ بھاگتا ہے اس لیے کہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مسلمان مجاہدین کے ساتھ جاؤں، اس کے بھاگنے میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. اسی طرح جنگ کے فن کے طور پر وہ آگے بھاگتا ہے، کیسے آگے ایک دشمن کے آگے بھاگ نکلا اور دشمن فوراً پیچھے بھاگا آ رہا ہے تو اچانک مڑ کے حملہ کر کے اس کی گردن اٹھا دی. یعنی جنگ کے دعوے پیش کے لیے یہ دو وجہ مسلسل, ایک یہ کہ ان کے نظرے میں پھنس گیا اپنے ساتھیوں میں آنے کے لیے بات وہ درست ہے, اور ایک یہ کہ جنگ کی دعوے پیش کے لیے کہ اس طرح دھوکہ دے کے فوراً پیچھے مڑ کے اس کو مارا جائے. بات سمجھ میں آ گئی, اس لیے میں نے یوں مانا کیا درمیان میں چھوڑ کر کے کہ فرمایا کہ جو شخص کے اس دن اپنی پیٹ کو پھیرے ان سے ان کی طرف پیٹ پھیر کے بھاگا ہے اور علم دوسرا فقط باپ غضب میں مل اللہ, یعنی بھاگ جائے نس جائے لڑائی سے لوٹا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ اس کا کھانا جانا میں اور بری پھرنے کی جگہ ہاں متعارف کتاب ہے, مگر وہ جو جنگ کی فنی مہارت کے لیے ایسا کرے حرفت جنگ کے لیے ایسا کرے اور متعین نیلا فیا یا ان کے نرگے میں پھیلا چلا گیا تھا اب وہ بھاگ کے اپنی جماعت مجاہدین میں شامل ہونا چاہیے. فرمایا کہ لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلغ المؤمنون منهم بلاء حسنا ان رسولنا ليه. مسلمانوں نبی کے صحابہ تم نے نہیں قتل کیا تھا ان کو, اور دنیا کا کوئی جنگ جو یہ مان سکتا ہے کہ 313 نے 1000 خون خان کو مار ڈالا, یہ تو اللہ نے قتل کیا تمہارے ہاتھوں پر کیا کہ تمہیں کرامت بس تم نے نہیں ان کو قتل کیا اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. مما رمایا تھا میرے پیغمبر تم نے جو کنکریاں اپنی مٹھی میں لے کے شاہت الوجو کہہ کے ان کی طرف پھینکی تھی اور 1000 آدمی کی آنکھوں میں چلی گئیں, اتنی کنکریاں 1000 آدمی کی آنکھوں میں چلی جائے یہ تیرے رب نے تیرے پر موج دیا, کام تیرے رب کا اور تیرے ہاتھ سے لیا یہ معجزہ دیا تھا. فرمایا اور نہیں پھینکا تھا تو نے جس وقت پھینکا تھا ان کنکریوں کو لیکن اصل میں اللہ نے پھینکا تھا بھلے یوم لے المؤمنون من بلاء حسنا اور تاکہ مؤمنوں کو اچھی طرح سے ازما لے, ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ذالکم وان اللہ موئن کاذب کافرین. فرمایا کہ ذالکم اور بے شک یہ یعنی یہ جو مشرکین کا قتل اور مومنوں کا مدد اللہ کی طرف سے آئی یہ برحق ہے, ذالکم یہ حادثہ جو ہوا یہ برحق ہے, کیا کہ مومنوں کی مدد کی اور کافروں کو ناکام نامراد کیا. فرمایا ان اللہ موئن کاذب کافرین ہمیشہ کے لیے سن لیجیے اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر فریب ان کی سازشوں کو آخر ناکام بنانے والا ہے ذلیل کرنے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فخير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. اگر تم فتح طلب کرتے ہو تو لوگوں تمہارے پاس فتح آ چکی ہو, جب مکے سے نکلنے لگے تھے اور خلاف کعبہ کے ساتھ مشرک نکلتے ہوئے چمٹ چمٹتے ہوئے دعائیں مانگ رہے تھے اللہ من کانا عذاب الحق کا فام تیرا لینا ہے فرمایا فتح آ چکی اب معاملہ یا ہو گیا. فرمایا سن لو اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اگر دوبارہ لوٹ کے آؤ گے لوٹ تو ہم بھی تمہاری شکست کے لیے لوٹ, فکر نہ کرو جبرائیل پھر بھی آن لے. فرمایا ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا اور کہاں گئے تمہارے سراخے سوکھے, کہاں گیا ابو جال جو دو بچے مار گئے جس کو کہاں گئی شاید میرے بھی اللہ ہر کتنی کفایت کرے گا تم سے تمہاری جماعت شایان کچھ بھی جب اللہ کی مدد آگی بلاؤ کا صورت اگر زیادہ سے زیادہ ہو جائے, اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے یعنی اس کی مدد یہاں رسول غلط ملو تم تو سو وہ تر کو ختم کر رہے ہیں ٹائم کتنا رہتا ہے 10 منٹ رہنا